واليوال في عتابي إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجابي أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي ونكسن دقي استيال ميلول بو أدنك مقشان كسو دواد برنامج كدو حور إسيادة أو هبين والبهدهن أو كلاد كدقي ستان ورباهين تي إسلاميك أه إيه الفرقان عاونا قد بدأتكم مقلي دونتان وحاكمي دا قسارة علصو عيدة مدح بشدة إتوبيان كي يكو وكين يكو غاري dagaal maanta ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duulaanadii ay ciidamada Itoobiyaanka ku soo qaadi jireen dalka gaar ahaan waagii maxkamadaha iyo waqtiyadii ka agdhowaa waxay ahaayeen kuwa uun iska socda oo muddo isbuuc ah ku qabsada inta badan gobolada wadanka toddobaad ka hor waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay ku sheegeen inay ku qabsanayaan degmooyinka Diinsoor iyo Baardheere ilaa iyo haddana dhiigbax ayaa ku socda oo waa ay ku guuleysan la'yihiin hadafkooda maxaa u sabab ah arrintaasi maxay ka dhigan tahay maxaase lagu qiimeyn karayaa had maqli doontaan aqoonyahan umurtaasi ka hadlaya inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa kale oo qodobadiisa ka mid ahaan doona gaari gaashaaman oo ciidamada shisheeyaha looga gubay duuleedka magaalada Marko ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta xilli waayihii ugu dambeeyay ay isii soo tarayeen khasaaraha soo gaaray ciidamada shisheeyaha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna maqal iyo muuqaal ay u soo bandhigaysay ayay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen weeraro argoosi ah oo loo geysanayo dadka shacabka ah waxaan idiin soo gudbin doonaa warar ku saabsan xasuuq ay ciidamada Itoobiyaanka ka geysteen gobolka Bakool sidoo kale xasuuq ay ciidamada Ugandeeska iyaguna ka geysteen magaalada Marko ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo sidoo kale askarta shisheeyaha ay dad shacab ah si ula kaca ugu dileen magaalada Muqdisho kadib markii ay ku rasaaseeyeen gaadiid ay saarnaayeen haddaba maxaa isku soo beegay xasuuqyada isku marka ah ee ciidamada shisheeyaha ay kula kaceen dadka shacabka ah ee muslimiinta waxaad maqli doontaan aqoonyahan umurahaasi ka hadlaya si gaarana waxaan idiin soo gudbin doonaa ehelada dadka maanta la xasuuqay iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaalada Marko ee gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood oo ka warramaya gumaadka ay shisheeyuhu ku hayaan maanta markii gumaadka uu dhacay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu joogay xaflad lagu dahfurayo xarun muusiga iyo ciyaaraha loogu talagalay inkastoo wasiirka arrimaha gudaha uu ka hadlay isla markaana sidii caadaduba u ahayd dowladda uu sheegay inay baarayaan xasuuqa ayaa haddana waxaa la isweydiinayaa maxaa Xasan Sheekh u diiday inuu ka hadlo xasuuqan loo geystay shacabka Soomaaliyeed maadaama uu mar walba ahi ka hadlo xasuuqa loo geysto ciidamada shisheeyaha iyo weliba dadkooda su'aalaha inuu aqoonyahanada ku weydiinayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayay ka mid tahay ciidamada BS tamaanta waxay magaalada Muqdisho ka sameeyeen howlgallo iyada oo khilaaf xoogan dhexdooda uu ka taagan yahay kadib markii sarkaal muhiim ah ay gudahooda iska dileen habeenkii xalay wararkii ugu dambeeyay umurahaas ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada xagga farsamada waxaa hagaya xareed mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada waa hagaaga dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawadiidi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu ku bilowna ee khasaare aada u culus ayaa ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Kenyaatiga ku gaaray dagaalo maanta ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee gedo qaybo ka mid ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dagaaladu ay ahaayeen kuwa xiriir ah isla markaana mujaahidiintu ay mar walba ay beegsanayeen ciidamada Kenyaatiga iyo kuwa Itoobiyaanka ah ayaa waxaa maanta dagaalka ugu kulul uu ka dhacay nawaaxiga deegaanka Ceelcelaan halkaasoo ciidamada Itoobiyaanka looga dilay in ka badan 30 askari sida ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay waxaa sidoo kale laga gubay gaadiid dagaal sidoo kale ciidamada Kenyaatiga ee maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ka waday nawaaxiga deegaanka Faxfaxdhuun ayaa iyaguna waxyeello xoogan ay soo gaartay. Shalayna sidoo kale waxaa ciidamadan isla socda laga gubay gaadiid dagaal. Waxaa intaa dheer oo maalmihii la soo dhaafay, gaar ahaan toddobaadkii hore, jiray qasaarooyin xiriir oo soo gaarayay xabashida Itoobiya. Hadday tahay weerarkiina furnimada ahaa ee lagu qaaday xilli ay ku sugnaayeen nawaaxiga xerada Mannaas iyo weliba deegaanada ka agdhow. ciidamada Itoobiyaanka miidadkooda iyo dhaawacyadooda ayaa aad u badan, waxaana tusaale u ah oo laga dheehanaya dayuuradaha helikopteriska ah oo u soo degaya islamarkaana u daabulaya xarumahooda magaalada Baydhabo ay ku leeyihiin, halkaasoo looga sii qaadayo magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. ciidamada Itoobiyaanka ayaa duulaankooda waxaa ku wehelinaya Kenyatiga markii iyagu ay Itaal u waayeen. waxaa kale oo dhanka wada ka taageeraya ciidamada Mareykanka, saasoo ay tahayna mujaahidiinta ayaa jilibka u dhigtay oo had iyo goor tallaabadii ay qaadaanba beegsanaya. su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, ciidamada Itoobiyaanka waagii maxkamadaha iyo waqtiyadii ka agdhowaa waxay ahaayeen kuwa si fudud ku qabsada gobollada waddanka ilaa Muqdisho ayayna maalmo farakutiris ah ku gaareen. haatanna muddo isbuuc ah oo dhaqdhaqaaq iyo dagaallo ay wadaan, waa ay ku guuleysan waayeen magaalooyin ay sheegeen inay qabsanayaan oo mujaahidiinta ay maamulaan, islamarkaana bulshadu ay nabad ku qabtay tan iyo markii shareecada Islaamka lagu maamulayay. haddaba maxaa lagu qiimeyn karayaa Itoobiyaankii iska socon jiray oo maanta lagu dhiig bixinayo tallaabadii uu qaadaba? arrintaas waxaan weydiinay Sheekh Abu Xafsa oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waalihi wasaxbihi ajmaciin, ama bacd. jazaakum allahu khayr. waxaan dhihi karnaa tilmaanta koobaad, farqi weyn baa u dhexeeya Itoobiya weerarkeedii shalay ay dalka kusoo gashay iyo duulaankeedii iyo midka maanta ah. farqiga u dhexeeya koobaad waxaa la dhihi karaa shalay waxay ahayd dowlad maxaankuuraada faanayda oo carcar iyo darbar ku socota, oo maxaankuuraa muddo gaaban oo aada u tira kooban gudaheed bay waddankii oo dhan ku tagtay. laakiin maanta waxaad moodaa in maxaankuuraa Lion of Africa-di ay sheegi jireen libaaca geeska Africana ay lahaayeen maanta inaysan ahayn, inay maanta doqonoobeen oo maanta ay maxaankuuraada ay yihiin dowladdii maxaankuuraada intaasoo sana faanaysa ay cabsanayso, muddo bil hadda ku dhawaadana ay maxaankuuraada ay burburanaysay laba magaalo, weliba iyadu sheegtay ay leedahay labadan magaalaan rabaa inaan tago inay usii burburanayso. waxaan leenahay horta farqi weyn baa u dhexeeya oo dhanka markii laga eego dardartii iyo carcartii hore iyo maxaankuuraada ma ay qabto, taana waxaan leenahay bacda fadlillaahi subxaanahu watacaala, waa mujaahidiinta oo u babac dhigay oo nimanka ayagaa ka hortegay oo maxaankuuraa kala hortega weliba binafsi walmaali walbayaan, oo nimanka in layska celi karo oo waxba aysan ahayn oo doqonimadooda dadka irtusay ayaa waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala abaalfukooda ha weyneeyo, jazaahum allahu khayran. farqiga labaad ee muuqanaya waxaa weeye shalay Itoobiya lama aqaanin, laakiin maanta waa la yaqaan walilaahi alxamdu walminna. shalay waxaa laga aaminsanaa inay dowlad soo jireena oo dowladaadu awood badan oo dowlad maxaankuuraa aan looba wax dhigi karin, la hor istaagi karin, amarkeeda aan la diidi karin ay tahay. laakiin maanta waxaa la ogaaday inay yihiin min axqari wa adali shucuubi alard, inta adduunyada joogta dadka ugu liita oo ugu xun inay yihiin, bale ugu fulaysan inay yihiin baa maanta la ogaaday. farqiga u dhexeeyana waxaa weeye oo lagu ogaan karo shala ma les lahayn Itoobiya waa lala dagaalami kara, laakiin maanta alxamdulilah ummadii muslimiinta aad waxay arkeen lala dagaalami kara, weliba dadka ay ugu fulaysan yihiin. mucaarakadii jameeca ka dhacday baa tusaale iyo cibar kaamila ugu filan Itoobiya oo lagu jiijiiday maxaankuuraadaa laamiyada sii xamar oo Muqdishona waagii ay yimideenba sidii loogu luqluqanayay, oo maxaankuuraad baktigooda weliba baktiyada kale aadka looga sii nacba ayay maantana xaqdigii muslimiintu ay u qabeen Itoobiya oo sii laba kacaleeyay maxaankuuraada unbaa maantana jira la arkana in layska celi karo oo nimanka aysan waxba ahayn. waxaa leenahay farqiga saddexaada u dhexayn kara waxaa weeye Itoobiya maanta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga tusay waxan iyo dacfi fara badan buu naga tusay, taana waxaa leenahay waxaa u sababa shay caqiiday ku socotay oo madhab kristana ayay dalka rabtay inay ku faafido oo diinta kristanka ayay rabto inay maxaankuuraa ummadan soomaaliyeed gelido ay bedesho siday u bedeshaba wadamadii ay haysan jirtay dhulka muslimiinta ay naga haysatay sida kilinka shabaab wadankay hadda u bixiyaan oo kale oo galbeedka soomaaliya ahaa. waxaan leenahay marka ilaahay subxaanahu watacaala baa ku maatan maantay waxa weeye waxa ay difaacanaysa waa dhaqaale, ee maaha waxay difaacanaysa diin, waayo way aragta uma daranaysa diin geli karin ummadii markay diintooda dhiiga u bixiyeen oo ummadii diintoodii maxaan ku raayay difaaceen oo nafya maalba ay diinta ka hormariyeen oo la arkay ummadan inay diinteeda u dhimanayday Itoobiya waxay ogaatay inaysan meeshan Kristan ka socon karin wax Kristan oo ka socon karana aysan jirin marka naftu waxay ku qasabtay inay hantideeda iyo biilka yarka Arinton ay ka qaadanayso inay ilaashato kadibna waxay nafu ka gashay inay waddanka ay kala googoydo gobollo ka dhigto kala qaqabto si qolo walba ay mushaar gooni ah uga hesho oo waddankina ay sidaa ku qabsato ayaduna waxa hadafka ku riixay Itoobiya maanta waxa ugu weyn waxa weeye nimanka aday midoobaan ama dalka hadaa faraha kala baxdaan idin deyn maayaan caasimadii Addis Ababa dumi taana waa xaqiiqo laasha ka waxa weeyaan nimanka maanta insha Allah ta'ala wadda muslimka oo way ogaatay waxa loo qaba inaan laga hari doorin insha Allah ta'ala dagaalkuna markaan ka dib inuu wareegsan doono insha Allah ta'ala fi xuqri daarihim oo Addis Ababa iyo maxaa guura meeli ay ka yimideen maqalada ka xaga ayaa dagaalku isu bedeli doonaa insha Allah ta'ala waxaan leenaa marka Itoobiya ayadu waxaanay waxa isu maleysaa inay dib soo kordhido laakiin waxaan u maleynayaa waxa ay soo kordhido waxa weeyaan faa'iido insha Allah ta'ala naga doonta waayo ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ayaa way midoobi dad fara badan xataa maxaa guura amisoontaan iyo afrikaantaan dal naga ma qabsanayso oo siyaasiyan ku haya nooma dhawo oo waxaan odhay Itoobiya iyo Kenya iyay Uganda ka sii xageydaa lahaa haddii Itoobiya ay timid oo ay fahmi karaan Itoobiya waxay doonaysaa inay taa awalan marka diinta laga soo salaamo dalkaan iyo khayraadkiisa iyo badahan inay qaadato ummadina ay maxaa ku raadaa ay tiraado waddankayga looga talinayo inay tiraado ay waayay waxay u socoto dad fara badan horta Soomaaliyeed oo jihadka uga fadhiyo unba isku sii kaayo xisay soo gashay aa soo galaya dagaalka waxaa kaloo maanta iska cad maxaa ku raadaa dhibaatada Itoobiya maanta haysata waa mid ay qoreyeen siyaasiyiintoodii oo arkaysa shalay nimankii ka qeyliyay idaacadooda baqtiga ee kufriga ka qeyliyay inay lahaayeen maxaa ku raadaa nimanka waxay soo kordhinayaan lama arko magaalooyin la qabsadane waxba soo kordhin mayso waddan lagu duulana waxba soo kordhin maayo ummadiina waxay u qabteen oo intaa maxaa ku raadaa ay meelaha joogeen aysan jirin dadkii marka waxay ogaadeen nimankan inay yihiin niman inay waddanka kharibaan shacabkana baabi'iyaan ummadana dhameeyaan inay rabaan wax kale ay u socdaan inaysan jirin baa la soo ogaaday xaqiiqadana dadku way soo taabteen waxaan leenahay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ku mahadsana waxaan rajaynaynaa baar dheereeyay diinsoor baa afku ka qabtay ستكون مغبرته إن شاء الله تعالى في بار دير وديسور إن شاء الله تبارك وتعالى فأنا وحبكم كين دوران إتوبيا مركا إسبوع حار كان إيو محان قورا إسحام بورك هذا أي وضو وحاوي وإستوستوس إيو محان قورا شايدان بالحولي يعني إذن لجرة وعنو ملايني إن شاء الله تعالى إلي أجران تاي أجرنا شدي أبو جهال وكلابي سعوتا أبو جهال بامانيكي بدر لغا كريوا يمونت ورا أبو جهال وكلاب بدر مركز ور والله ومدي والله ila maxaa ku jira gabdhuhu ay xaalka badal ku xasaan carabuna naga heebaysato adduunkana uu ogaado inaan naadad geesiyaala maalinkiina waxa ka raacay wad ogtahay maqbaradiisi waxay noqotay inuu maalintii maxaa ku jira xaalkii badal la dhigo Itoobiya marka maanta siday u socoto waxa weeye amisoonta kala ha ogaatay inaan u geesiyaalna inaan anagu duuleyno inaan anagu socono waxaanu maleeynayaa Uganda iyo Burundi cibraday qaateen waxay ku cibra qaateen bay arkeen Itoobiya iyadana waxay ku cibra qaadato way aragtay laakiin waxay rafaa inay ummada maxaan ku raada umaal dhaado oo ummada ay ka indhasaarto maxaan ku raada jabki weynaa iyo xanuunki ka soo gaaray jameeco dagaalkii barakeysnaa iyo jameeca ka dhacay gacmaha mujaahidiinta Allah uu ku cadaaday ayay rafaa inay daaha saarto waxaan u maleynayaa marka insha Allah ta'ala kan baayaraaye kiibaan inaan jooga ii roore inay ka timaado inta taftixu faqad jaacakum alfadh wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wa taayi wa way way ajrayhin allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay fi asoo ka sheekeynaya nimanka abu jahal maalintii badan wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasa 'ala 'aqibi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu allaha wallahu shadidul 'iqab shaytan ba maanta u qorxinaya laydkama adka karo wad guuleysanaysan waxa baa loo akhriya laakiin dagaalkii xaqiiqaday waa qof markuu tago waxa la ogaaday Itoobiya kaala gadaashiisa inay gasho Itoobiya markay rijaashu soo istaagaan waxa la ogaaday inay kan liidato isbaya dugaaga maxaan guuraada guri joogta ah inay kan liidato iska carareysa baa la ogaaday waana xaqiiqo laakiin isu tag iyo duulaan iyo hawaweyn ay qakeenayne wallahi ina diinta ilaahi waxba lagu qaba karin waa taa sheekana hadaan ka dhaxgalo adigoo maadsan ciidamada Itoobiyaanka ah dabcan iyaga kaligood ma ahan waxa dagaalka kula jira Mareykan Kenyaati ayaa la socda kuwa kale Soomaali ayaa la socda marka arintan aad ka dhawaajisay ilaa hadda ay gaari la yihiin magaalooyinkii ay sheegeen oo talaabadii ay qaadaan ba dagaal uu qabsanayo maxay ka dhigan tahay kaasi waa nasr ilaahay subxaana wa tacaala iyo guul mujaahidiinta u soo hoyatay umada islaamka oo dhanba sacaam ilaahay baa ku maatay subxaana wa tacaala ayagii oo maanta jamacoodu intaa dhan yahay oo tabartii ugu dambeyda soo raftay oo awooddii ugu badneed isu geeyay oo daa'iraad iyo dabaabaad iyo ciidamo iyo waxaasoo dhaqaalaha iyo maxaasoo dhan isu geeyay inay maanta gaari laayihiin meelihii oo tallaabtay qaadeen ba la feeranayo oo la dhaawacayo waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala waa ku maatan xaqiiqadi waa nasri iyo guul ilaahay subxaana wa tacaala u siiyey maantana caalamka iyo waxay ugu yaqaanaan dowladaha gaalada oo dhan baa maanta waxay qiran yihiin inay ku fashilantay doogiya dagaalka xaqiiqan xataa caskariyan iyo sumcaadaan inay ugu fashilantay inaad sheegato inaad meel weeraraydo haddana aad tallaab qaadi laadahay tallaabtaad qaadana dhaawacaada ee baktigaada aad garbinayso maanta waxaa shaahid cayaana oo mujaahidiintu ay sheegayaan nin walba itoobiyaana inuu nin dhaawaca sido ilaahay subxaana wa tacaala waa ku maatan waxaa maanta diyaarsan baa ka daran walbaaqi adhaa wa amar waxaa kasii haray baan insha allahu tacaala sii qaraar waxaan u malaynayaa itoobiya insha allahu tacaala midaysan weligeed aragaysan maqal ayaa insha allahu tacaala waxaan ku iraahdaa kasoo raaci doonta weligeedna booto iyo maxaan ku iraa gubaabo dagaaloo laisu soo aadiyey iyo magac la bixiyey indian ocean meesha ku dambeeya ku dambeyn doona ayagana maxaa laga qabtay indian ocean maxaa hadda marka kanoo jubban loo bixiya asna u magaciisa soo kordhin doona waxba sooma kordhin doono fallaahi ina dacwaatu tuhzamu bilada أبدا وفي التاريخ بر يميني ضعفي يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لم تستطيع حصار فكري ساعة أو كبح إيماني ورد يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني والله أبي إسكو ديار إني أود كستي سجيان إني الدائرات أذيك سدان إني جواسيس أذيك سدان وآسو دن وحبه النغن ميس بإن الله تبارك وتعالى أيوانا وإسكو صلى الله عليه وسلم إيقو خاسرين وخائبين إنت فكتوا إسكو صلى الله عليه وسلم إنت كلام إن شاء الله ومقبرة وعرجيرين إني تان نصر إلهي سبحانه وتعالى أو سوك حيي ومضى مسلم كان أو سوك حيي لمن كايق عمرك وعلانا ولا جرمتي إلى تاريخ إلى الحرسان بايدين رونيت isduulaanka noocaana markay isugu tagaan mujaahidiinta iyo muslimiintuna yara cabsadaan markaasiba ugu macdaa markaasaana nasrigu yimaadaa waana xaqiiqada taba waxaa weeye xataa ida stayas rusul wadannuu annahum qad kudibuu jaahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna anagu nasriga si kaleba kuma xilnaba in nala soo weeraro oo nala duulmiyo oo nala cabsiyo unbaaba nasrigu ku yimaadaaba ilaahay waa tuu tilmaamay am xasibtum an tadkhulu ljanna walamaa yaatikum mathalu ladiina khalaw min qablikum massathum lba'saau wadaraau wazulziluu xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu maahu mataa nasru llah jawaabti waxay noqotay alaa إن نصر الله قريب ودوي هاي نصرها هي قوشة هي مهان قولة هي لدو إله سبحانه وتعالى ومسلمين ويدوي هاي وحانا أبدا إسلام قوة بشارين يا والله ثم والله قوان إله سبحانه وتعالى كم مزهن إنه قوان أنت تقول لنفسي إله وكم مزهن يعني صفات كيسا كم مزهن جل جلاله إنه قال إنتو ديانا أو كريستانا أو ما تقول سي مسلم كنو قول لعندي والله إله سبحانه وتعالى كما صورة waan xaqiiqo waan hubaa maantay weliba insha allahu tabaaraka wa tacaala kay ku jabayeen wey insha allahu tacaala taxqiiqan la taxliiqan waana si dabaar hubaa wallahi maanta way jabayaan allah tabaaraka wa tacaala baa yaqiisan ay wacdiga u noo ballan qaaday wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin inna lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yawma yaqumu lashhaad kataba allahu laaglibanna ana wa rusuli walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin innahum lahum lmansuruuna wa ina jindana lahum lghaalibuun in yansurkum allahu fala ghaaliba lakum ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa oo dhan ayaan lagu soo koobi karin waxaan leenahay marka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ikhwaanii marka waxaan leenahay itoobiya weerar iyo magaalo qabsi midkaa midka daran bay soo marsiida ummadda islaamka iyadoo soomaaliya heer waxay soo gaartay ay tiri mujaahidiintii lawaa meel ay galeen ba waa la waayo waan nadiifinay ilaa raaska boori baan tagnay maxaa ku dhigay maalmo kadib inay yidhaahdeen war nimanka xamar ayba ka dagaalamayaan war nimankii xamarayba iyagoo awood laga dagaalamaya nimanka aad meeshaan ka weynaba waxa weeye marka ummad lama tirtiriugudambeyntiiayaga unbaa jabi doona insha allahu tabaaraka wa tacaala na daali doona nacam ugu dambeyntii ciidamada etoobiyaanka waxay hadda dhaqdhaqaaqan bilaabeen iyagoo markii horeba ku liidanayay inay saadka isku gudbiyaan oo waxaad la socotaa dhulkii saadka usoo marayay mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay leego oo kale iyo meelihii lamidka ahaa dhulka kale ba iyo bakool waad la socotaa inay go-doon ku yihiin hiiraan sidoo kale inay go-doon ku yihiin ceelbuur saasoo kale marka miyay xamili karaan meel kale cusub oo haddana go-doon lagu geliyo? Waxaa hase xaqiiqa insha allahu tabaaraka watacaala mujaahidiintu maanta nasli bay joogaan, waaqica ayaana xaqiiqada ka tarjumaya. waxna moogta waxaa weye idaacad iyo faanfaan waxaa weye anagu waxaan dhihidna faanfaan lama rabo goobta fagaara banaanka inuu iskeenaa la rabaa isagu inay banaanka timaado. baacad iyo xaqiiqanimada ay u qirato waxaa jira inay cadayda shacabkana ay tusto inagu wixina soo gaara banaanka yaalaan iyadoo waxaa soo gaara inay banaanka dhigtaa la rabaa. Itoobiya waxay maanta u niyajabsan tahay ay u jabeen ciidamadoodu iyo dhaawacooda iyo maxaa huraa waqtigooda ay u dhoobay yihiin maxaa huraada meel walba ay u yaalaan. ilaahay subxaana wa tacaala waxau maxaa huraa shaahid cayaan ummada ugu raaxeeya weeyaan. waxaan leenahay marka ma xamili karaan itoobiya meel kale inay ta maanta tagta haddana ay gaaja ku qabato ay go-doon ku gasho maanta ma xamili karaan. maanta rafaadka cadarata jameeca dagaalkii ahayoo barakeysnaayo dhan wuxuu ka qabsaday nafsadooda waxay cuni lahaayeen ayagoo raadsanaya ayaa intaasoo maxaa huraa baktiyaya intaasoo dhaawacaya intaasoo gaadiday ku khasaareen ilaa ay kaliftay in maxaa huraa saraakiishoodii sarsare ay soo dhiibaan ay mujaahidiinta isu soo dhiibaan ay dhahdaan bal waan islaamaynaaye anagala daayo itoobiyaanta waa wax saa u liito oo saa u dacfi maxaan kura iyo taag daran waxaana weeyaan haddee way cibro qaadaladahay waxay ku cibro qaadaladahay nimankii walaalaheed ahaa ee lalaaye ee burundi wixii ka qabsaday mucaarakadii laago iyo kuwii maxaan kura ugandheeska ahaa iyo burundigii wada socday iyo wixii ka qabsaday dagaalkii dayniile iyo dagaaladii kaloo la midka ahaa. waxaan leenahay marka xasuuq insha allahu tabaaraka watacaala itoobiya aysan weli maqalo loogu ooyo ardi sababa iyo maqala ayaa ka soco doona insha allahu tacaala meel ay u socoto. mujaahidiintuna way u diyaarsan yihiin. waxaase siyaasiyan umada in la isweydiiyo itoobiya maxay soo kordhisay hadda maxay saqalatay wax hadda mujaahidiintii ka hallaaba hal nima sargaala maysan qaban hal gaari ma haysato hal dowlad maysan dumin sharci ilaahay sidii waa loo dabaqayaa xuduudi sidii waa loo fulinayaa ummadda si fiican baa loo maalaynaya. waa kan mujaahidiintu maalin la arka carcar iyo dardar bay qabaan iyo nicmada iyo barwaaqada ay ku jiraan itoobiyana dulliga iyo godobka ay ku jirto maalin la arka waa kuwan ayaguna ku raran maxaan kua anigoo macawiistii lagu ridi lahaa baktigiisa bay wataan markay imaadaanna waa ayagaa difaacyada qodanayo maxaan kuraadaa fii qusuurin mushayada dhaxda ka galaya waxay moogyiin geeridu inay u imaan doonto meel walbay joogaan. marka waxaan leenahay itoobiya nimanka la socdaahi waa ajara yihiin waxay moodaan in maxaankuraa sidaanay shareeca ilaahay ku tirtiri karaan kumana tirtiri karaan laakiin xaqiiqada iyo waaqicu wuxuu caddaanayaa ummadda iyo shacabku iyo caalamkuna uu dhagaha qaadi doonaa markii maxaan kuraada ay geesiyaal noqdaan itoobiya banaanka usoo baxaan biidni illahi tabaaraka watacaala ilaahay waajibi doonaa. annaguna waan xaqiiqsanna hataa wallaahi suma wallaahina ma dhacayn weligeedna ma dhicin gaala iyo maxaan kuraa iyo maxaan kuraa gaala dhacayo isxamba boorsaday diyaarado kasta iyo maraakiib kasta ay keenaan inay diinta ilaahay dumiyaan muslimiinta ra ka adkaadaan. atubsi nuur allaahi nafkatu kaafirin tacaala aladii fi lkibriyaai tafarada إذا جلجلت الله أكبر في الوغى تقاتلت الأصوات عن ذلك الندى ومن خاصم الرحمن خابت شهوده وضاعت مساعيه وأصعابه سدى. وحقيقة جلته ميي كرتاي أتطفئ نور الله نفخة كافر قال أفوفد أو أفوف ميي دمجرتا نورك إلهي سبحانه وتعالى تعالى الذي في الكبرياء تفرد الله كبير كائم هنقول كبير لمديس لك يا مغري الله هذا بكسر مر جل جلاله. إذا جلجلت الله أكبر في الوغى حبي دقال كمركي لقال الله أكبر أي بوحده والله أكبر مال وضعي كسر يرسل تقادرت الأصوات عن ذلك النداء عضو البهوص بهدعى عضكا كلا لما مغلية وحلا مغلية دوان كأي معان قولا هكم ككي يري الله أكبر تطبع لما مغلية. ومن خاصم الرحمن خابت جهوده عد الله عد الرحمن ككهر تمال دذال كيسوا دذال ما العد له وعن بعاد لولس هل بعاد لولس وحل لي جرمو نغريا وانا حقيقة جروي. ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى وحالله وحوك الشقين ينوى مال عدلا لبك يتعب كأمر ينوى تعب معانك وربيرت وفار لغو فلوي وح أي قبتين مجرت إن شاء الله تبارك وتعالى نعمد المسلم كمعان لا يعي وإنتي يا رب يقود بيها يتوبي كجرة ناق نفسي يا نوحسي يقود بيها كجرة نوال بوح الربا amaanta itoobiya waxa ay raadinaysoo ka maqan waxaa weeye inay tiraahdo waa kaa magaalooyinku waan tagnay kadibna ay raadiyaan sumcad iyo sabab ay ku baxaan inay raadiyaan. laakiin allah subxaana watacaala bifadli waraxmatii mujaahidiintu intay la fahmeen magaalada markay soo galaan cunnada iyo cabitaankaa loo diida albaabada laga istaagaa kadibna waa laga kaluumeystaa kadibna sababa nimanka kaluumeystada obada un agaarkeeda jooga malayga ujeedaan base kaluumeysta sidaaba insha allahu tabaaraka watacaala ayagana nagta looga suri doonaa ayaguna insha allahu tacaala waxa ay raadinayaan wax kale ma aha inay xoogaa yarintay magaalo tagan yidhahdaan bis أنا وسمعتهم كل حين واحد ما يني وقت يجي ولا جاري مقالون يجروان تجمي نداي عن إسكب حمي لكن دجالك إن شاء الله تبارك وتعالى كما عارضون أيامنا ما بيحضونان وانسين وضعك الإسلام قلوبا وسجرين إلى أي كذا ما عدان سر هذا إلى أن كرنا قتل إن شاء الله تبارك وتعالى دجالك يوسف مايو ومضى مسلم كان وحنا لا يورني والبو ورني والبو بري بعدي دون تعالى واجي تبي أن كرنا تجعل بهذا غير لامان تفرصة يستاي ما أنت كخير قاو نوع والبو دعو خير قاو كرت كخير قاو ما أنت أمحارو تاريخ ذا حجر بكي سبل سبل قلي أيقوم عن قرا وض الله تجعل ما يهون دين الله تجعل مي أي غرت ما أنت تاريخ نسبة وقف عنان ورنا ما دين تجعل ما ينكو رما والله اسمه والله وانا ضايع لك شاكيني واجي جبك إتوبيا إنك حسوك إتوبيا واجو كل عجري واجي لنا هلا لكن نوع البو ما أنت هذا دري فرع قرينين ما أنت فرصة تستطيع ما أنت كذا بعضه جزاكم الله خير كاسن وحو أها شيخ محمد معلم أبو حفصة ورمي ورباهنت إسلامي أها الفرقان أنه يغني شبابي ورمي لنهي إلا يغني وحان كوكو دجرناه برنامج كدو حوار إسيادة عندما تشيشيها أي خساروين إسدودوك أهلك الميي وايهي أقودن بيي sida laga dheehanayay aflaanta iyo sawirada ay soo saartay muassasada al-kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab siiba darbaaxooyinka ugu culus waxa ay ku dhaceen ciidamada Ethiopia, Burundi iyo Uganda oo iyaguna baabuur farabadan looga gubay gobolka Shabeelaha Hoose iyo meelo kale oo lamid ah Kenyaatiga ayaa iyaguna qayb ka ahaa askarta shisheeyaha ee sida aadka dhigbax ula kulmay hadaba ciidamada shisheeyaha oo ku argoosan waayay saaxadka dagaalka iyo furmaha ayaa dagaalkooda u weeciyay dhanka shacabka ah maanta waxay ciidamada Itoobiyaanka ah dad shacab ah oo 15 ruux ah ugu yaraan ay ku gumaadeen gobolka Bakool tuulooyin ka tirsan 4 qof waxa ay ku dileen deegaanka Wargudood lagu magacaabo si lamid ah dad fara badan ayaa waxa ay ku gumaadeen degmada Waajid iyo deegaanka lagu magacaabo Kulan Jareer iyo waliba Garasweyne waxa kale oo jirta in 15 qof ay si gaar ugu dileen deegaanka Garasweyne ciidamada Itoobiyaanka ayaa hadba waxay jirayeen isgaarsiinta markii 10 qof oo kale ay meel ku dilaan ama 4 ay dilaan taas waxay keenaysay in dadku aanay iska warqabin isla markaana la raadiyo dadka la dilay si loo aaso iyadoo lagu mashquulsan yahay aaska dadka ay xasuuqday ayay markala hadana ka hor imaanayeen bulshada oo ay dilayeen isgaarsiinta ayaana ilaa saacada ka hor maqnayd xiriirro aynu isku dayeen inaannu la sameyno deegaanada ay xasuuqa ba'anay ka geysteen sidoo kale ciidamada Uganda ayaa 22 qof oo dadka muslimiinta eraar marko saaka aroortii ku jarmaaday guryahooda halkaasoo ay ku xasuuqeen waxana jira haween ay sidoo kale dhibaatooyin u geysteen hadaba sidee buu u dhacay xasuuqa waa kuwan qaar ka mid ah bulshada magaalada marko iyadoo kadibna aad maqli doontaan hooyooyinka wiilashooda la dilay iyo kuwa dhibaatooyinka loo geystay qarkood maanta marka waxaa ka dhacday xasuuq oo ay geysteen ciidamada Amazon oo ka soo jeedaan Uganda waa gartay see ku bilowday waxay ku bilaabeen subaxii hore waxay isku soo filiyeen magaalada marka gabigeeda oo dhan ilaa iyo Dujuma Xaafad Ruusiyo Buule Eelay ilaa iyo kan magaciisa Buule Ganka waa gartay waxay dileen arday waxay dileen macallimiin waxay dileen dad oo fuundi ah oo guri dhisaayaan ay dileen iyo dad badan oo guriyooda la gal soo baxayo oo bartaas ay ku dileen ninka guriga ay soo baxayeen gurigiisa hortiisa ay ku dilayeen waa dadweynaha markood waxa ku jirtay 3 dhalinyaro oo balooni xeerta ku ciyaareeso lixay qabteen 3 meeshay ay ku dileen 3na inba ay ku soo xirteen oo soo wateen iyagu oo balooni badu ku dheelayeen caruurtaasi banooniga dheelaysay iyagu waxay ku tilmaameen inay al-shabaab ahaayeen waliba iyaga iyo warbaahintooda reer galbeedkaba Allahoodka Allah waa reer markood ardaydeenii dadweynaheenii kan magaciisii ardaydeenii waa ilmeenii waa wiilasheenii waa dadweyne rayda BBC da beenay sheegtay markay ka been abuurti waa idaaca dulmi u furan waayo badan ayaad u soo joogtay dhacdooyinkan ama xasuuqan maanta ay geysteen ciidamada shisheeyaha horey ma soo aragtay marka dhowr mar horta dhibaato waa ka geysteen laakiin tan tii uu xumeed waay xasuuqa wax la yiraahdo beriga ah markay u geysteen ciidamadan Amazon ee Uganda soo jeedo dhaawacyada ka waran dhaawacyada hadda dhaawaca isbitaalka yaal iyo wixii oo guryahooda oo lagu dabiibaayo oo hadda isbitaalka hadda oo yaala waxa waaye 17 qofood oo dhalinyar ah. Maxaa idin qorshaysanadaatiin wax garadkii? Wallaahi anaga maanta wixii ka bilowdo Burundiisha dadweynaha reer marka haddii aan nahay ciidamadan Amisom oo sida kuwa oo Ugandeeska maanta wixii ka dambeeya iyo anaga waxaa aqbaleena maaha joogitaankooda meesha, mid aqbaleena maaha dadweynihii reer marka haddii aan nahay daraad banaan baxaan usuubinay arrin la hoosaa ufol xun waa isnoo geystay Ugandeeska maanta xasuuqasnoo sameeyo xalida. Ama waxaa wasaaka markii 12 saacayay meel xaafadda Juumal dhahayd ay duurtay soo fuureen kabacdina xaafaddii ku soo degeen. Xaafadda waxaa degan dad iska masaakiin ah oo iska garab rartay degan guryihii dadka ugu galeen guryahooda ku laayeen dadka guryahooda qof kasta gurigiisa lagu dilay. Waxaa dhacday 2 wiil oo dad adag ku jiraan, wiil iyo abtigiis waa ku jiraan. Xaafadda Ruusiyeelna waxaa jirta dad beeraha aaday, waxaa iyagana lagu dilay 3 nin. Xaafad la dhaho oo baala iyagana waxaa laga dilay 2 wiil, 2 wiil mid gacmaha laga jaray, 2 gacmood waa laga gooyay. Markii dadkii meesha tageen waa la waa ila aan hadda meelaska weli lama raadin, ayagaa meelihii joogjoogiyay meel dhuxul waa meesha, nimanka waa barakaad agteeda, dadku weli si fiican waa la raadsay qaar inay meelaha ku jiraan aa dhici karta, dad caws buraa jira naaga, dad badanaa jira. Maanta xasuuq ayaa marka ka dhacay dardarro ah oon ilaahay raali keenay. Marka xasuuqan qaabka ay u geysanayeen haddaad sharaxaad naga siiso, mara saasun bay dadka ku furayeen iyo madaafiic mise inta la soo qabto laga soo bixinay ama guriga loogu dhexgalay baas ayaa lagu kala jeexay? Waa garta. Maxaa kugu yaabadnaa? Waxaa igu yaabadaa wiilka gacmaha laga jiray oo 90 jir ah ama 100 jir ah maamu oo la jiray gurigiis inta lagu soo bixiyey gurigiis agtiisa lagu dilay maamu. Haddaa maanta internetyd iyo waxa laga ogadaas waa la laasi waa lagu soo tuuri lahaa. Waa 90 jir, waa waayeel, waa nin madaxa indhihi iyo macal garka cadaaday waay, wiil yar oo ilmaha adigsan 20 jirka ah oo intay jilaan 2 gacmoodna maama ay ka jareen. Markii meeshii loogu tagaa Soomaydana gacmihii la waadiy, dadkii dadweynihii si kasta u raadiyeen, waa dad tabaaleysan dadkay jileen, waa dad aan maanta awood leena waxba haysan. Labada wiil ee gacnaha ay ka jareen ma hal wiil waa, hal wiil waa, laba wiil oo yar yar ee waaye oo buurta meeshii waa meel baleeni maama lagu deelo, dadka 3 wiilasha iska kalaan, dadaa calaminteeyo, dadka sakorta qabaa meesha tago, waa meel iskaga calaminteeyo, 3 dadka iska koraan kana soo degaan. Waa garta. Marka ma dileen wiilka markii gacnaha ay ka jareen, mise uu nool yahay? Ma bar xataa duulistiisii sasufaa lagu cibantay u jiraan keliya maama odayga weyn oon kuu sheegaa bay marka hore waxay ku jireen midi kabacdana baasay ku kala jeexan indhaxumaa maanta marka taalo. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa qof muslima ahee, gabar muslimada ahee, ilaahay waxaan ka rajaynayaa marka gacanta shabaab inuu alla geliyo, ayagana alla shabaab ku kelaga waageli maama insha allahu tacaala. Dhibaataa maanta taalo dukaan lama furo, indhaxumada taalo ilaahay baa og. Dhaawacyada ka waran dhaawaca isbitaalkii jira intaas yaa ka badan, isagana 18 waa dhanya, qaar xamaraa loola cararay, qaar xamaraa wiil baree laabtob lada mid iyo gacanuu ka noqday, midna calooshay ku jiray xamaraa dadkaas loola cararay, dadna isbitaalka markay iska jiijiifaan. Ka waran dhibaatooyinka u gaarka haweenka maama, hadday soo galaan guryaha xataa cuntada waa cunaa, adi wax kale iska dhaafay, hadday guryaha soo galaan waxay dhaafaayaan lama arko, wax alle waxay daynayaan lama arko, dadka waa la imtixaama muslimka, imtixaankana anagaa seensan. Waa gartay. Waa waxaa anaga seensan ootay haddii ijaajinta garab la siinaa waxaan la edacay. Waa gartay. Waxaas iyo wax ka daranaa jira, wax ka daran, wax loo aabayeela mare, wiil yar horta iskaba dhaaf, dadaa maanta lugeeyay xataa jil isaga lugeeyay, iskala tagaa hadda xaggee lagu joogaa maam, xaggee la jooga, haddii inta lagugu soo dheelmad aroorti 90 jir meeshii lagu dilay wiil yar muxuu sugaaya? Waa gartay. Muxuu sugaa maam? Laakiin dowladda waxay leedahay ciidamadan waa nabad ilaaliyaal. Say ku jirtaa nabad ilaalintii waxa la sheegaa, dadka xasuuqaan loo soo diro dhammaan waa liyay. Waa gartay. 90 jir oo dili lahaayeen ilmo yar yaroo guryahooda ugu tagaan intay jilaan gacmaha ka jari lahaayeen, aawa nabadda ilaalinayaan, waxay nabad ilaalinayaan. Ilaahay waxaan ka tignay in marka shabaab la kusoo finiyo waddanka dhanba Soomaaliya. Xasuuqa ay geysanayaan ciidamada shisheeyaha maxaa u sabab ah? Waxay nagu sababiyeen dadka markay arkaan ma dhaafaan, ummadda way cararsaa, marka indhaha la saaro waa laga cararaa maama. Magaalada nimtaaka hurday ku gaadeen ma oga, dadka dho waa cararaa ummadda ilaahay oo dhan. Maxay nagu haystaa muslimkeenu waa haystaa, maxay nagu haystaa maama, maxaa kale nagu haystaa maama, yaa yiri nabad ilaaliya. Waa gartay. Waxay nagu haystaa muslimnimadii saanimada, saa dad masaakiinayna laayeen oo guryahooda ugu tageen, waa xaafad ay deganyihiin Juumal dhaa xaafadda, nimanka barakaad ati barakaad way tageen, wiilay soo wateen, meeshii way tageen, wiilay soo wateen, wax alle waxay suubinayaan lama arka, nabada ilaalina maana xasuuqayaal waaye, dadkii xasuuqaan. Dad badan baa ku dhegaysanaya. maxaad ugu baaqi lahayd? Waxaan ugu baaqi lahaa dadka muslimiinta meelka ay joogaan inay shabaab garab siiyaan oo gacan siiyaan si ay u soo galaan wadamada inyaaaaarin. Markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay joogeen magaalada Marko iyo hadda ka waran, maxaad dareemaysaa? Waa mugdi habeenimo maalicayo maalicada ahayd. Waxaan xasuustaa ceelashii inaan ka soo baxay saddex saac habeenimo afarta inaan toddoba saac habeenimo ilid magaalada Marko ama baabuur sito alaab wato in aan meeshas guriga ku lugayto waa maalicad iyo mugdi habeenimo kamid miya ma iska mid aha mana noqon kara. Ilaahay waxaan ka tugay inuu noo keeno taasaa maanta ilaahay ka rajaynayna masaakiin aan nahay dadsicid ahaan nahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu shabaab ku soo sido magaalooyinkii waddanka dhan ay gacanta ku dhigaan. kala dambaynaa lehelle admiya helileed macnaha nolol raaxala ku noolaada oo ku seexta inta ilaahay kaaga imaana. maanta subax kasta waa laga carara gurigaaga waa ka soo carartay diirkaaga carar aad leedahay orodka carar magaalada meeshaad rabtay aad taas maama nolol ma aha waa dhibaato. ilaahay noo keeno taasaa ilaahay uga rajaynayna. waa tahay gabagabadii ka waran hadda shucuurtaada maadaama dad badan oo aad taqaanay ee maanta magaalada lagu dilay qaarkood aad aragtay iyagoo dhintay ee ka waran shucuurtaada? wallahi shucuurteeda way kacsan tahay. aad ayaan uga xumahay dadka lilaayo masaakiinta iyo kuwa gacmaha laga jaray iyo kuwa si dhixin loo dilo deynaada lagu dilay waan ka xumahay. ilaahay waxaa uga baryay ayagan inuu janadi fardaysa geeyo in naxariisto kuwaasna. ilaahay waxaan uga baryay intay ku dhigeen in ilaahay mujaahidiinta ay ku geyso looga aaro. waxaa suuga dhihi karaa tan maahan yani wax wuxuushnima wax bini-aadamnimo lagu tilmaami kara maahan. gaalada maanta umaad baanay kusoo bisay islaamka degan magaalada marka khaasatan xaafadaha baytras iyo jujuma lagu magacaabo. waxaa kaloo kamid a qaar kale waxaa faruuzi odayaala oo beerleh beerahoodataa ayagoo beerahoodii u socdaan ayaa wadada lagu dilay. see wax u dhaceen marka haddaad noo faahfaahiso? wallahi saaka aroorti hore subaxnimadii salaada subax markii laga soo baxay xaafadii kusoo kala laheen ayadoon laga warqabin markii laga kala cararan dadkii u kala cararay buuraha buurahiiy kaga soo galeen dhinaca koro dadkii ay qabtaan mala sii daynayn daday dirdilaan iyo waxay daawacaan iyo waxay dilaan ahayd laba wiil isla dhasheen haddaa guryahooda lagana soo baxay aabahood iyo hooyadood ayagoo la joogaana la toogtay. oday xaafadeen adeerkee waa la dilay oo xasamadu la dhaho. waxaa kaloo xaafadeen lagu dilay wiil kaloo axmaqalalahay loo isagana xaafada oo beeraleya. marka wallahi xasuu u baanay geysteen maanta tan mid oo maanta aan gacanaha ka laaban karno maba haddii aanahay shacabku dhaqa magaalada. marka maxaa keenay marka maxaa u sabab ah in falkan ay ku kacaan? wallahi waa dareemi kartaa ne waa dareemi kartaa dagaalkan dagaal ma ahan oo yacni shabaab ay la danleyi maan dagaal islaam iyo gaalo waay waa cadda ewatan waa xasuuq ba-an oo gaalada ee soomaaliya kusoo qaata khaasatan haddii aanahay dadweynaha ku dhaqan magaalada marka iyo shabeella hoose. marka iyadoo waxba aysan dhicin ayay dadka maaragtay ku bilaabeen? waxba ma dhicin xataa bamiska dhaase xabad yar xataa ma aysan dhicin. waxaa salaadii subax marka laga soo baxay xaafadiiha kusoo qamaameen kadibna dadka kala cararo buuraha fuuleene buurihii ugu daba tageen meesha ku laayeen. waa gartay macalimiina ku jirto waxaa ku jirto yacni ardayha ku jirto dhallinyaraha ku jirto dad waaweyn odayaala ku jiraan marka wallahi tan waxaa lihi karaa xusuuq ba-an. tirada dhimashada guud ee ogaalka waa intee? tirada hadda guud waxaa waa ilaa 20 qofood waa 17 qofood oo dhaawaca. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada magaalada Marko oo aanu wareysanaynay. waxaa jira hooyooyin carruurtooda la dilay oo weliba qaarkood lagu hordilay iyo haween kale oo dhibaatooyin ay u geysteen shisheeyaha. idaacadda islaamiga alfurqaan ayaana wareysatay. wallahi maanta subaxnimaa dhibkaas nagu dhaca alxamdulilah. wiilkayga 18 jir oo waxba dalabsanna maanta alxamdulilah kiisa dhammaatay. waa gartay see wax u dhaceen? iyo guri ay ka baxsadeen guriga waxsaasoo jiirka soo kacay guri ay ka baxsadeen. imise saac ayay ahayd? subax hore ahayd 1:15 waqtiay guriga ka baxsanayeen. markaas adigu ma joogtay? maya maxaa ma joogin guriga anaga rasaqdoonaan ahay qofkal daruuri aad doonta magaalada aadi suuqan yaan ku goobeya. waa gartay marka guriga dhexdiisa miyay ku dileen mise bannaanka? gurigay ka baxsadeen guriga gadaashiisa ku dileen. maxaa la oran jiray wiilka? wiilka ismaaciil aa la dhihi jiray. ismaaciil ismaaciil ayo ismaaciil maxamuud yaxya la dhaha. ismaaciil magaalada marka miyuu ku dhashay? magaalada markuu ku dhashay meelo meeq markuu ku barbaaray cid mood malaha marka gudaha. marka adiga oo maqan ayaa lagu soo sheegay? anigoo maqan ada xaafada leen ku dhex jira isla markii ada dan kusoo naqday xaafada ay ii ka baxeen oon kusoo naqday iyaarkeygoo banaanka warina oogu imaaday muddo hal saac waa qaylinaa cid ii soo baxday hadda ooga. oo dadku way kala carareen? haa haye ma la aasay hadda? haa waa la aasay alxamdulillah waa la aasay saasii soo jira. haye ka waran bulshada magaalada marka haddaad tihiin dhibaatooyinkan ciidamada shisheeyaha ay geysanayaan? dhibaatooyin fara badanaa jirta dhibaatooyin fara badanaa jirta marka waaba ka guuri rabnaa ba isaga baxaynaana. waa gartay haqayna ilaaha ka qaaday maxaa kaloo sheegaynaa haqayna ilaaha ka qaaday kii gaalka noo keenan ilaahay hortiisa ka siiya. dhageystayaal sidoo kale waxay inoo suura gashay inaan wareysano hooyo kale oo iyana maaragtay cunugeeda ama wiilkeeda la dilay. maanta guru aan noogu soo galay anako markaas soo kacnay ana ilmaheeya cunugeeda kala dhaala waa jiifa jiifkiisa lagu dhaabaay foon baa orday orday daasay ku fureen banaankay ku dilay baas hortuday ku dileen si aan aana ii shaqeyhay oo hadda la soo dacagoonka ahaa. midna way dileen midna way dhaawaceen. dhaawaco lees xamaraa loo qaaday midna way dileen hadda lix saamala la diiga. sariirta iyagoo jifa ayay soo galeen oo meesha ay sariirta guriga noo soo jibiyeen lamada ilbaaba soo jibiyeen sariirta noogu imaadeen. waa gartay markaas maxaad dareenteen? aan dareena waa wareersanay waana dileen ilmaha waa iga dileen ana kul waa na rasaasa qaylo iyo ante waxaa la galnay iyo eri iyo kale orraanba galnay bee cunugii waa idhaadhaabe ah si kale ante iigiisa banaanka uu qulqulaya iga tageen. hadda mid baa dhintay allah u naxariista ee midna uu dhaawacmay. wiilka geeriyooday magaciis? wiilka maxamed amar alla laakiin inesis yara la dhahaa. haye wiilka dhaawaca ahna? wiilka dhaawana maxamed daahir isgoob ala dhahaa. labadooda yaa weynaa? kan dhaawaca weyn. meeqa sana ayuu jiraa wiilka geeriyooday? 18 jir waaye. kan kalena dhaawaca ah? 24 sano jiraa. hadda ka waran dhaawaciisa iyo xaaladiisa. haddaba alla hadaa la geliya alle hadda khaliina lagu sameyno haya ladhaa hadda leen in dakhbaarsi aana kama helen wele. xabadda halkee kaga dhacday? keni meeqasa baraanka lagu haya ladhaa waxay jira ilaa kharash la-aan yaama ush hadda le saalon dusaaro waaya ilmaalayay soo sheega kilibe ugu dhufteen kilibe caloosha hoosama le ugu dhufteen. waa gartay isagu reer miyuu lahaa? hal cunuga u hayaa. waa gartay maxaad dareemaysaa hooyo wax dhashay oo caruurteedii askari shisheeye ama askar shisheeye ay ku hordileen maxaad dareemaysaa hooyo? waxaan dareemal walaana naxtin iyo alool xamale inta la joogaa. ka waran magaalada markay joogi jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka waran waqtigaas? maasha allah waa maasha allah maasha allah ammaankan aada u fiicnaay maasha allah waa allah naga dhameey allah wadankan allah noogu bixiy kuwa haddaa nasiib leenaay. waa tahay iminkana waa hooyada saddexaad. mee maqlaysaa maama? maqla. haye maanta se wax u dhaceen? wallaahi guriga magu soo galay lama wiil macal aabahooda aabaa waa xirnya hadda saxaawda waa xirnya aabaa wiil maliisa fisaxin waa haastaan lamada diin hal 20 jir ah iyo 20 jir ah guriga magu soo dhaceen xaafida oo jujuum oo wada jir ah wala rafaadi allah rafaad dhacay waayaadii alxamdulilah admugo geeradeeda ii taalaa maanta waxaan qabu karna jirso maa waa baaba'sanaa waa dhigtoona unata. adiga meeqay kaa dileen? laba iga dileen hal 20 jir ee 20 jir ee hal wiil lama cunuga sidaas aabaana iga maqnaa iga haastaa hal gabarna ii kudsaday wa iga haastaa xamalayaan hadda xamaraan uu diray lama wiil kale abooday ee weenaankay hooyaday dhashin dhaawac culeysa ku dhacay iinkan guriga uu galeen labada naag laaguhoodna iinkana kudsadeen waabase had xamar ay jiraan kuli wax sameyn mal dacantaan wax maku jiro. wiilasha markama guriga ayay ku dhex dileen? gurigay ku dhex dileen haa guriga dhexdiisa oo jiifa si wax nimtima lama saac kadisa magu soo galeen gaxa wataa macalin waqtigan dileen. marka gabdhaha iyagu see wax u gaareen? gabdhaha wallahi halool kubsida xamaraa aluwadi iyadoo rafaadsan wixii kalen lacagto ama guriga ii jirtana waa iga dhaceen waa qaateen hadda isxaaldaan ilmeeta kun caan ugu shuwaay maahaasta 500 kun hal ninkii kan laashan doolar sun saraf waa qaateen hadda isxaaldaan cunugaa maasii hayaa kun an caan ugu shuwaay mahay amaa geer iltaala labada kilo ay tumeen xabad korkee baak hadday aragto ayaabi mana rafaadiyeen. lacagta xitaa way kaa qaateen shilin soomaaliga? lacagtan 500 kun oo soomaali ee maxallaysu sarafa iga qaateen oo biil ahaan oo nin grad iyo keena isu shaqeeyey rafaad isu shaqeeye waa qaateen wax ilma caan uu shiwaay hadmahay walaal si xulin ogeystan guryahan u soo galay waan kuftadeen korkeen meel fiyo malaan waa alaabta wax dhan waa naga dhacen ninkee wal dili xaafada wax dil maaynad wax kale dheerta wax dhaawacataa ma jira wal dil wax nool geesta maanta wax nool yareesta malaan xaafada jujuum waaye ceelbashiiro gabdhaha waa la ku kufta walaal nimankaada waa laga dedil uu yaraa maanta 20 qof waa la dil hadda inaan caawisiina baahna anaka waa dhibaateesanna saamuku noolaan karne maanta dhalanyar wado jiifan 20 waana wata dili xaafad jujuuma 20 minitla la ogolaay la dilaay burundeeda gaalasha guriday galaayeen aanoo dil dileen tuuli meelaan oo yaalaa maanta naagaataa farxumay ahayeen dadna waa waawateen dhalinyar kalena waa wateen dadkaaleeta dad alla dhaaf warna ma baabee naagaataa inaan dagaal galaan way tookadaan meel ka sana kana waxaan waa dadkan shacabkeena caano maala caano bixin iskada inaa qofna be kuwaasina waxay ahaayeen hooyooyin ay ciidamada shisheeyaha dhibaatooyin u geysteen maanta magaalada Marko qaar koodna caruurtooda ama wiilashooda ay ku hor dileen hadaba sidoo kale waxay noo suura gashay dad kale oo ehel la ah dadka maanta ciidamada shisheeyaha ay ku xasuuqeen magaalada Marko inaannu wareysano oo qaar kood aabayaashood ay yihiin hase ahaatee magacyada dadka la dilay qaar kood oo aynu helnay ayaa waxa kamida Axmedey Qalaaye waxa uu ahaa nin ku xamaasha ama ku shaqeysta gaari dameerka Xasan Madobe oo ahaa oday 60 sano jir ah sidoo kale waxa la dilay nin oday ah oo kale oo lagu magacaabi jiray Xuseen qofka afaraad waa Maxamed Heeri waxa kale oo la dilay Abdulqaadir Abdi Aadan waxa uu ku magac dheeraa Asada Aadan Maxadey iyo walaalkii Muqtar Maxadey ayay sidoo kale ciidamada shisheeyaha ku dileen magaalada Marko Cabdi Yuusuf oo ahaa isna nin faryaamo ah ayaa si barer ah ay ugu toogteen gudaha magaalada Marko dadka sidoo kale shisheeyuhu ay gumaadeen waxaa ka mid ah Abu Xasey oo ahaa oday 60 sano jir ah nin darawal ah ayaa ku jira oo magaciisa lagu soo gaabiyay ina daahir waxaa kaloo ka mid ah Maxamed Sharif Abikar hadaba waalidiinta dhalay dadkan iyo dadka kale ehelka la ah ayaa muujinaya dareen murugo leh oo carana ay ku dheehan tahay oo kuwan qaar ka mid ah aabayaasha iyo dad kale oo ehel la ah dadka shisheeyuhu ay gumaadeen maxaad xasan maxaad say maanta wax u dhacan maanta wallahi anigu oo jiifno guriga oo jiifno ilmaha wali jiif aan kasoo kacayna rasaasa macnaha roobkuna uu soo dhay waa gartay meel aan ka baxna weyna marka waa gartay ilminigi anigu isku guriga isku dhaxtay guriga nool soo gal albaabka nool soo garaay fura nool lay waa xuyu kusoo jibiyey markii labadii ilm oon il jira hal goorta guriga ay ku dileen anay banaanka ay fiixiyeen waa gartay adiga dadka la dilay maxaad u ahayd waalidka anaa dhalay labada banaa dhalay labada wiil ee la dilay ba adiga ayaa dhalay anaa dhalahaa maxaa lagu kala magacaabi jiray Muqtar iyo Aadan meeqa sano jir ayay ahaayeen waxay ahaayeen koo 20 sano jir koona asiga macnaha 9 iyo 10 jir oo 10 jir markaas waa gartay indhahaaga ayaad ku arkaysaa markaas haa ilmay indhahaaga ku arkay ma la hadashay oo ma aragtay ma weydiisay waxa ay u dilayaan waxay u dilayaan hadda macnaha anay maraanka ay u celiyeen yarkay dhiyeenay horta guriga ku dilayaan guriga ku dig baxay isku leey baxay kan kale anay jirin macnaha asuujisna maaliday wiilkii gaabo gacanta ku haystay horta uu jiis macnaha qoray uu yuteen yarkii la yeeshay dadduu meel oo daq ay ku dilay waa gartay maxaa dareemaysaa marka aabe caruurtiisii lagu hor dilay ciidamada shisheeye ay ku hor dileen dareenkaaga waa sidee dareenkii walaahi waa zaid zaid waa dhaqaaqay markii aabe aabe abkoy nabiya maana aabe inay ilmo waana waalidka mar xag aabihi xag aakhiro labada mid walo malaaye wiilkiyu si wanaagsan marka waalidaad tahay macnaha caloosha iska xiro anayn walaal abiid aan dhalay ii jirta kale yaal raal aw ana imaajaa wax dhan macnaha abiid macnaha isaga qur-aan uu qur-aanmiyo isaga keligiis miyaa la dilay mise dad kale ayaa la socday asi iyo saaxibkiisa iyo inta kaleba waa shacbi ilaa iyo dhowr 14 qof way gaarayaan magaalada waa gartay markii meedkiisa aad aragteen ama la idiin keenay maxaad ka dareemayseen qaabka loo dilay qaabka loo dilay waxay ahayd mid oo xaastinimo ah oo aad aan ugu khayrooday run ahaantii aad aan ugu xumaaday 12 xabadood ee ku taalay magaalada waa gartay meeqa jir ayuu ahaa 22 jir ilaa 23 gartay seed u dareemaysaan marka ciidamadan shisheeyaha ee xasuuqa noocan ah ka wada magaalada Marko waxaan ka dareemayaa in macnaa dhib aanu ku qabno oo bargacan caadi ahayn waxyaalo aan weligeen arkin oo xaasnimo ah weliba waa gartay wiilka hooyadii ma joogtaa hooyadii way geerootay mar dhow soonka dhexdiisay dhamaatay ma garatay waa gartay allah unaxariisto maxaad u soo jeedinaysaa dadka ku dhagaysanaya waxaan u soo jeedinayaa dadka walaalayga inay gaalada dhib ku hayaan aad iyo aad macnaa khayrad isgeliyaan oo aad iyo aad waxyaalahan macnaa ay ka khayroodaan aad iyo aad awooddooda isticmaalaan inuu ilaahay naga qabsado ma garatay aniga cabdi sheekh maxamed aal idaa cabdi maanta say wax u dhaceen والله ما شاء الله ما دخل علي أنا أرجع نادي واقرتي والله دب زائد إيه ما شاء الله أنا قاري دب كانوا ما دب لو أكتسن كرما أديك وحنا نقول مقالة إن تك جريه هذا الصور راي أهل كودنا اللي دلي أتكم يتعي واقرت أرين كمان تاني قول فل فل أنا أرجع نو ما شاء الله أنا وداي أنا كان ماشي نكون مجرين تكنا ماشي والدينا كهين ويل كان وويل كيغا wax aan soo biiyay wax kale meel aan joogay meel kale waxa soo biiyay wiil adigu aad nashay ma guriga ayaa lagu dhex dilay sabanaanka banaanka banaanka guriga oo galay oo soo baxay sidan banaanka ku dilay waa Ugandaska wiil ka meeqa sano ayuu jiray wallahi 10 san jir oo kama 6 jir oo galay magaciisa Ismaan Allah Ismaan Ismaan ayo Ismaan Cabdi Sheikh maxaad dareemaysaa haatan والله دب زائدا دريمينا ما شاء الله وفل أنا قام فل هين وما أنت قريب نقول صدى إلا أذى سنويل وهرجل أنا وهرسل أنا وهرجل أنا كواشن وحي أهين والدين ته إيوه إهلك قار كمد أهبل شذا ما أنت عيدا ما ذا شيء ها أيكوا ما ضي مقالة مركو أقبل كشبة لها هوسة مقالة مركو أكل يوم أهان ملها حسوق أيك جيستين أم مقالة مقدسه أي سيد أو كله ششيء وحي سي ولا كع ورساسين قارد دوينه أو تجنه إزجويز كأساس rasaasta waxa kale ay saameysay laba gaari oo kale balse gaariga sida qaaska ay u xabadeeyeen ayaa waxa ku dhintay saddex qof dad kale oo badan ayaa dhaawacyo ay soo gaareen haweenay xaamilo ah ayaa kamida oo si xun u dhaawacantay oo la dhigay cusbitaalka soos ee magaalada Muqdisho sida goob joogayaal ay inoo sheegeen ma jiro wax wara oo ka soo baxay dawladda Xasan Sheekh oo laga bartay in markii Itoobiyaan ama Kenyaati waliba rag ah ama ciidamo ah la dilo ay tacsi kal iyo laab ah ay diraan Xasan maanta marka xasuuq uu dhacay kadib waxa uu ka qayb galay xaflad music ah oo xarun lagu ciyaaro lagu daahfurayay inkastoo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda uu ka hadlay uu ka tacsiyeeyay isla markaana uu sheegay inay baaritaan sameeyaan oo ay dabagalayaan arintan masajidda magaalada markana waxa salaadii magrib kadib bulshadii ku tukatay ay iclaamiyeen dagaal jihaad ah oo lala galo ciidamada shisheeyaha marba hadii aysan dhaafayn qof walba oo xitaa waayeladu ay ka mid yihiin waxaana magaalada masaajideedu ay ahaayeen kuwa takbiirta si aad ah looga maqlay sida goob joogayaal ay inoo sheegeen hayeesha Sheekh Maxamed Axmed Balle oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaan wax ka weydiinay gumaadka ay ciidamada shisheeyaha u geysanayaan dadka shacabka ah ee muslimiinta Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Sallallaahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin ma ba'du fasiraada dadka ay waxa weeyaan arsi weeyaan wa intiqaam wa argudasho laga argudanayo wixii iyo dhibaatooyii ku dhacday cadawgii soo duulay oo meelo badan ku soo gaartay ciid oo jalaad ku soo gaartay jameeco ku soo gaartay leego ku soo gaartay caweel cilaan iyo macna qasa dheere waa argudasho weeyaan wax kale ma ahan waana daadigooda iyo caadadooda markay dhibaato gaarto oo la xanuujiyo oo macnaha mudankooda la mariyo ilaa iyaga soo daaray inay dadka masaakiinta ah oo makasta ah oo ciyaalka ah oo haweenka oo cajazada ay ka arsadaan waana si guud oo wax weeyaan gaalnimo iyo kristaanimo ayay uga arsanayaan xataa kaliya Itoobiyaan ahaan arrintaas marka waa arsi weeyaan waa intiqaam weeyaan waa dadka masaakiinta ayay macnaha iyagu ka xoog badan yihiin waa bow ninka weyn iga celi ninka yarana iska celinaye maxay macnaha waxay sababtu tahay dadkii wax weeye u taagnaa oo mujaahidiinta oo muwaxidiinta oo qoriga u sitay ay uga cararayaan sida shalay iyo daraad iyo meelihi jamaacada dhacday isla markaasna dad cusjala oo masaakiin ah oo haween iyo ayay magareysa ciyaal ah ay u leenayaan sida hadda ka dhacday Bokool in lagu diray macnaha waxa weeyaan qowyaan lagu diray 15 qof lagu diray oo lagu dilay macnaha meesha leedo marka maanta 22 qof lagu dilay oo soos lagu dilay macnaha baabuur ay saarnaayeen 3 qof lagu xabadeeyay oo haween uur aad uga dhaawacantay een Sheekh Balle waxa la isweydiin karaya maxaa isku soo beegay xasuuqan ay ciidamada Itoobiya ka geysteen Bokool kan Uganda ay ka geysteen Marko iyo kan kale isla ciidamada shisheeyaha ay ka geysteen magaalada Muqdisho een waxa isku soo beegay wax kale ma aha waa xanuunada gaaray weeyaan waa xanuunada gaaray marka macnaha Itoobiya ama ciidanka amxaarada jamaaco iyo cilcilaan iyo qasacareero lagu xaroojiyay ciidankii burundayska ama ugandayskana lagu xanuujiyey macnaha marka oo ay macnaha mujaahidiintu ku xanuujiyeen burundayska meelo fara badan ay ku xanuujiyeen macnaha waxa imaanaysa macnaha ruuxu maadaama uusan awoodi karin dadkii soo duuray oo diyaarsanaa inuusan waxba u geysan karin inuu dadkii macwee min bani jildatiin waxweye oo waxaweye jirkoodoo kale lahaa oo carabkoodoo kale lahaa oo macnaha midabkoodoo lahaa uu ka aarsado ayaa isku soo beegay waana alkufru mila waaxida weeyaan oo dhammaan wasla xiriirayaan macnaheedu waxa weeyaan ka aarso aduguna waa ka aarsanayaa macnaheedu waxa weeyaan hadduu macwee mujaahidiin ay ilaayeen soomaali aan hubaysnayn waayimayo habar masaakiino korya waata waayimayo oday waayeelo banaan fadhiya waayimayo wiilyaro arday u socda iskor socda waayimayo haween oo roosuu ka adeeganaysa waayimayo macnuhu sidaas weeyaan wax kale maaha waa tahay waqtiyada qaar waxaa dhacday in mujaahidiinta ay howlgallo ka sameeyaan ama weeraro ay ku qaadaan gudaha dalalka shisheeyaha kenya oo kale markaan tusaale ka soo qaadanno weerarada lagu qaaday waxaa ka mid a weerar lagu dilay dad badan oo rag ahaa weliba dhallinyaro ahaa aad baana hay-adaha iyo ay u qaaliyeen ilaa xasan sheekh oo la yidhi dad rayada baa la dilay maanta dadka la dilayna waxaa ku jira odayaal waayeel ah caruur xitaa haween baa la kufsaday marka taas maxaa keenay in laga qayliyo tanna ma aragtay laga aamuso waxaa keenay inay yihiin macnaha sidii lagu tilmaamayay kafaro markii meel kale dad laga taabtana ay qayliyaan kuwaani waxay qodayeen dhagaxaan iyo dhuxul bay qodayeen kuwaani waxay dhigarayeen jaamacdo kuwaani waxay ganacsaday wateen waxa weye macnaha iyo in loo difooseeyo oo laga hadlo xataa xasan sheekh uu yidhaahdo ethoobiyaankii lagu leeyay liibiya iyo darna aad baan uga xunahay gacwee ethoobiyaanka lagu leeyay liibiya maantana wuxuu ka qayb gelayay macnaha waxa weeyaan bandhig faneed waxa weye hidaha iyo magaraysa cayaaraha iyo muusikada iyo dhilanimada iyo khayr darada ayuu asagoo qoslaya kasoo muuqanayay wa maca dalika ka hadlimaya kuwii markan lagu laayay ka hadlimaya kuwii bakoo lagu laayay ka hadlimaya haweenkii soos lagu laayay wax kale maana waa dabadhilifnimo iyo mujrinimo meeshii ugu dambaysay waxa kale cajiib ah walaalayaal oo cajiib ah wallaahi aaway dadkii muthaqafiinta ah gaal markii la taabto qaylinayay aaway culummadii lahay macnaha masaladaasi waa khalad carabka allaha ka gooya aaway xaggee bay jiraan hadda haddii nin gaala la taabto waxay odhanayaan macnaha looma baahna nimanku waa tafiiriyiin nimanku waxasay ka dhexeen saasay wax u laayeen aaway aaway maxay ugu hadli waayeen culummadii iyo muthaqafiintii iyo wariyaashii iyo aaway maxay ugu hadli waayeen bakool iyo ciyaalka la laayay maxay ugu hadli waayeen marka iyo haween dadka lagu laayay oo awoodayaal waaweyn maxay ugu hadli waayeen soos iyo kuwa lagu laayay aaway culummadii dinaayeynaysay oo lahaa gaalada iyo ma garanaysaa iyo waa kaas iyo waa nabad ilaalin aaway waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala dulmiga aad ku haysaan muslimiinta muwaxidiinta carabkiina iyo maskaxdiina allah idiima barakeeya sidaasaanu leenahay waa tahay ugu dambayntii maxaad odhanaysaa bulshada waxyeeladu ay soo gaartay oo waxaa ka mid a hooyooyin sidaad dhegaysatay ee wiilashoodii maanta la dilay waxaan ugu laab qaboojinayaa qowlhum ay yihiin muslimiin waxaan leeyahay waxa weeye innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay allaahuma ajirnaa fii musiibatina wahluf lanaa khayra minhaa ilaahu musiibadeena macnaha nagu dhacday ilaahu naga nalaga ajirsii waxaan leeyahay macnaha inaad tihiin muslimiin waxa weeyaan oo aan maanta laydiin laynayn inaad muslimiin tihiin mooye wax kale waa sidii bosnia iyo bosnia wa bosnia wala harzeg waxa weye lagu laayay oo ay odhanayeen haweentu ay leedahay inaa hebel cali baanahay caligaasaa lagu laynaya ina hebel waxa weye farxaan baanahay ama daa'ir baana daa'irkaasaa lagu laynaya idinkoo maanta aan qori wadan idinkoo maanta aan taangi wadan beebe wadan aaka wadan waxa laydinku laynaya waa xaliimo waa sacdiyo waa faarax waa maxamed waa cali waxaan leeyahay wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiis alxamiid waxaan kaloo ku daraya waxa weeyaan maanta wax idiin arxamayaayo ma jiraan mujrimiinta gaaladaayo waxa weye kafaradaayo waxa weye dowlad baanaha idiin arxamimayaan wallaahi suma wallaah allihii idin abuurtay inaad awaamiirtiisa qaadataan suma dadka mujaahidiinta ay qoriga sita micigooda aad noqotaan wax idinka sokeeya oo naalla ah oo wanaag ah oo xurmaa inaysan jirin waa haddaad wax garanaysaan waa haddaad wax fahmaysaan waa haddaad islaamni muslimiin dhab aad tihiin haddaad aad tihiin dad aan waxba garanayn oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dabagediyey أو كي كجرة يتيمون في الأرض آتينا وعن ليعي ما لجرح بميت إلامه حدي وعوى يقف دعوى عساكين لغلفته ماذا واقعيه سلاة إليه يا مجاهدين كدوقرة وأسود عليه وديار قروه ساسا إذا ليه إذ كلا إذا كان عيزايه الله ثم مجاهدين تانعين مجرى كاسين وحو أها الشيخ محمد أحمد بلي أو كم إذا علماء دينة إسلام كوحا ورميي ورباهنة إسلامي أه إيه الفرقان هذا بقى كدي مركي عيدامة الشيشيها أيمان تحسوق بأن جيستين قارهان كو يوغاندا ودد شعب كو حسوقي مقالة مركو وحا قرح علوس لغلبك سدي دولايتك مقالة مركو حلقي أبارشان ساعيوه بركي برقانيمو وحانا قرح سيلوغو قبي قاري التوء يدو أسكرتي سارنايد أي كوشيل من قاركود قارنا داوعيوها لسعة أي سو قارين مقالة مقدشة وحا هبينكي حالي لغود دلي تليك حقينكا هولغالة بي استاها أي سميان قبلك بنادر ninkan oo geelle ku magac dheera ayaa waxa dilay askari kamid ciidamada dawladda oo tababar uga soconayo xero ku taala nawaaxiga isbitaalka Digfer ninka wax dilay waxa lagu magacaabaa fuuqsade waxaana jira in khilaafaadyo xoogan ay haatan ka dhex jiraan ciidamada BST iyada oo ninka askariga ah ee dilay sarkaalkaasi xabsiga loo dhaadhiciyay saraakiil kale oo BST ayaa iyaguna ka soo horjeeda xariga kuwaas oo sheegaya in habaddo ay ku fakatay waxaana ciidamada BST sidoo kale ay xabsiga u dhaadheeceen dad shacab oo ka agdhowaa goobta sarkaalkan lagu dilay guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuxa wareysiyada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh annahu yadhmi shababa wa